dostają. Dlatego odwiedzajcie Cafe Punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lipca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla byłego ministra transportu Sławomira N. 10 zakładników jest w autobusie, w którym na Ukrainie zabarykadował się uzbrojony napastnik. W serwisie też eksperyment młodych naukowców z Krakowa. Badają wpływ promieniowania kosmicznego na komórki rakowe. O tymczasowy areszt dla Sławomira N. wystąpi warszawska prokuratura. Były minister usłyszał zarzuty w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sławomir N. oraz dwóch pozostałych zatrzymanych w tej sprawie zostali już przesłuchani, mówi prokurator Mirosława Chyr. Te wszystkie osoby usłyszały dzisiaj zarzuty, zostały przewiezione do pomieszczenia dla osób zatrzymanych i prokurator podjął już decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania. W tej chwili prokurator sporządza takie 3 wnioski w odniesieniu do 3 zatrzymanych osób. Dwaj pozostali zatrzymani to były szef jednostki Grom Dariusz Z oraz przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Jeszcze dziś spotkanie dotyczące planowania podziału pieniędzy z Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa, które zostały wynegocjowane w Brukseli. Zapowiedziała to wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chcielibyśmy, aby logice dystrybucji środków towarzyszyło już nie tylko sposób dystrybucji, a zatem jaka wartość tych środków będzie trafiać do gospodarki poprzez regiony, a jaka poprzez instytucje centralne i które instytucje będą je dystrybuować. W naszej propozycji dystrybucji środków, zwłaszcza z Funduszu Odbudowy, znajdzie się lista projektów nazwanych z imienia i nazwiska, w które chcielibyśmy inwestować w najbliższych latach i które wiemy, że przyniosą konkretne efekty. Polska dostanie ponad 750 miliardów złotych z unijnej kasy. Więcej niż zakładano dostaną Włochy. Większość komentatorów w Italii uznaje porozumienie osiągnięte w Brukseli za sukces. Opozycja wskazuje, że w zamian za otrzymaną pomoc Włochy mogą stracić fiskalną i gospodarczą suwerenność. Komentatorzy podkreślają, że te środki będą dostępne dopiero w przyszłym roku, a Italia potrzebuje pomocy natychmiast. Matteo Salvini, szef opozycyjnej ligi, która przewodzi w sondażach, obawia się, że warunki otrzymania tych środków będą niekorzystne dla Włochów. Wywalczyliśmy pożyczkę, którą trzeba zwrócić pod warunkiem przeprowadzenia reform wymaganych przez Unię. Będziemy pilnować, żeby te reformy nie oznaczały dla Włochów nowych podatków, krwi i łez. Giorgia Meloni, liderka opozycyjnej partii Bracia Włosi, podzieliła te obawy, ale pochwaliła premiera Contego za to, że jak się wyraziła, zszedł z ringu w Brukseli na własnych nogach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz najnowsze informacje z Łucka na zachodzie Ukrainy. Uzbrojony napastnik, który od kilku godzin przetrzymuje pasażerów autobusu, był w przeszłości karany, podają lokalne media. Według Służby Bezpieczeństwa w pojeździe jest około 10 zakładników. Media podają, że napastnik jest autorem książki Filozofia przestępcy, którą napisał w więzieniu. Mężczyzna był także poddany przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Napastnik żąda, by najwyżsi przedstawiciele władz i kościołów oraz oligarchowie nazwali się w mediach społecznościowych terrorystami. Śląsk po raz kolejny z największą liczbą zakażeń koronawirusem. Na 399 nowych przypadków 140 potwierdzono właśnie w województwie śląskim. Ostatnio ognisko zachorowań wykryto w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 221 osób jest w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem lub podejrzeniem zakażenia. 8,5 tysiąca osób jest z kolei na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 262 osoby wyzdrowiały. Zmarło także 9 osób w całym kraju. W województwie śląskim to 2 ofiary pandemii. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Wpływ promieniowania kosmicznego na komórki nowotworowe badają młodzi naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wysłali do stratosfery balon z odpowiednio zabezpieczonymi komórkami rakowymi na pokładzie, mówi Dagmara Stasiowska z AGH. Na 26 kilometrach, na które dolecieliśmy, udało nam się pomierzyć, już mogę zdradzić, że wstępnie około 100-krotnie wyższe promieniowanie niż na powierzchni Ziemi, czyli na pustyni błędowskiej, na której to wypuszczaliśmy, gdzie był początkowy pomiar. Także no zobaczymy, czy już takie dawki promieniowania potrafią coś zdziałać w tym temacie.

gwiazdnym śmiechem. Ostatnio w mieście mył tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Miłaś serca bicie, miłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, w tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serce bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzę moich echę. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod te okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, życiem, marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, Andrzej Sałka. Do Państwa propozycji w poczcie wrócimy już za chwilę, bo czas na 43. odcinek naszej powieści dla dorosłych i dla dzieci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Ciągle wiemy za mało. Westchnęła panna Maple. Musimy lepiej poznać człowieka. Spięte i zestresowane myśleniem owce postanowiły dojść do siebie w stodole. Panna Maple obudziła się gwałtownie w mrocznym upale stodoły. Zapach stada. Stada dziwnych owiec. Bardzo blisko. Chwilę później przypomniało się jej, że jest z nimi Melmoth. Melmoth, który pachniał jak stado półowiec, pewnie wrócił wcześniej z nocnej przechadzki. Pomyślała, żeby się uspokoić. Zastanawiało ją, dlaczego pachniał tak dziwnie, tak zupełnie inaczej niż wszystkie znane jej owce. Poczuła się nieswojo. Wiedziała, że nigdy nie przywyknie do jego zapachu. I nagle obudziła się na dobre. To nie Melmoth! W zapachu tym nie było nic półowczego, tajemniczego czy zagadkowego. Był to zapach młody, płytki i żarłoczny. Owce Gabriela musiały być bardzo blisko. Zamyczała na alarm. Nie! szła na nich zwarta falanga muskularnych karków i rytmicznie żujących szczęk. Owce Gabriela. Gabriel nie umie budować ogrodzeń, zauważyła cierpko Zora. Jest złym pasterzem. Co my teraz zrobimy? Spytała wrzosowata. Nic, odparła Kordelia. Zostaniemy w stodole. Do stodoły nie wejdą. Przecież nie możemy pozwolić, żeby wyżarły do czysta całą łąkę. Wieloryb wyszedł z siebie. Gdzie się będziemy jutro paść? Musimy je przepędzić. Widzisz, ile ich jest. Jak chcesz je przepędzić. Nie udało mi się zamienić z nimi ani jednego słowa. Ale musimy coś zrobić. Wieloryb nie ustępował. Wszystko zażrą. Obskubią całe wzgórze. Koniczynę na skraju urwiska i zioła na zboczu. Zioła odchłani. Nie wszystkie, odparła dumnie Zora. Miejsce George! Zabeczał nagle wieloryb. Wyjedzą do czysta. Miejsce George! Owce popatrzyły na siebie z trwogą. Miejsce George'a, wyszeptała chmurka. Zjedzą wszystko to, czego sobie odmawialiśmy. Mysze ziele, powiedziała Matylda. Mleczną trawę i owies, dodała Kordelia. Okazało się, że doskonale wiedzą, co tam rośnie. Myśl, że stado Gabriela miałoby pożreć coś, czym chcieli upamiętnić swojego pasterza, do cna wyjść zioła i trawę, z której dobrowolnie zrezygnowali? Nie! Wściekł się wieloryb. Miejsca nie wyżrą. I tak podjęto decyzję o obronie. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dziriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Zapraszamy również już jutro na kolejny odcinek tu do Trójki. A teraz czas na Państwa propozycje, czyli właściwie ich ciąg dalszy. Telefon kolejny. Chciałabym powitać tatę w domu jego ulubionym zespołem Kylie w wykonaniu Marillionu. Remember muzycznej poczcie UKF, grupa Marillion. UKF małpa polskieradio.pl. Pan Wiktor Skrapkowic pisze: czy mógłbym prosić o utwór The Age of Heaven zespołu Wham? Zawsze poprawia mi nastrój, a zwłaszcza w pracy. W Heaven i grupa Wham. Ja nie ukrywam, że tego utworu nie słyszałem już bardzo, bardzo dawno. 41 lat temu ożeniłem się z najfajniejszą kobietą na świecie. Chciałbym jej za waszym pośrednictwem przesłać najlepsze życzenia, podziękować za to, co już i prosić o jeszcze. Nie mam pomysłu na piosenkę, aczkolwiek chodzi mi po głowie Grechuta.